अभिमान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभिमान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और वो आराध्या पर अपना सारा गुस्सा ऐसे ही निकाल रहा था। 2 मिनट बाद अभिमान ने आराध्या को छोड़ दिया और एक मीठी से मुस्कुराहट के साथ बोला, अब जाकर जलन कम हुई। और आराध्या वो आंखों में पानी लिए अभिमान को देख रही थी। अचानक ही आराध्या को गुस्सा आया और उसने अभिमान के सीने पर मारना शुरू कर दिया और लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की। अभिमान ने भी अगले ही पल आराध्या के चेहरे को अपने एक हाथ में पकड़ा और बोला, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे मिर्ची खिलाने की। आराध्या दांत पीसते हुए नम आंखों से बोली, तो तुमने मेरी साड़ी पर पैर क्यों रखा? तुम्हारी हरकत की वजह से सबके सामने मेरी साड़ी खुल जाती। अभिमान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अगले ही पल आराध्या की दोनों बाजू को पकड़कर दीवार से लगा दिया। उसकी आंखों में देखकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, इतना घटिया इंसान नहीं हूँ मैं कि अपनी ही पत्नी की साड़ी पर पैर रखकर उसे सबके सामने बेइज्जत करूंगा। अपनी गलतियों का ठीकड़ा मेरे ऊपर मत फोड़ो, तुमने ठीक से साड़ी पहनी ही नहीं थी। आराध्या भी आंसू बहाते हुए गुस्से में बोली, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, पहले गलती करते हो उसके बाद अपने आप को बचाने की कोशिश भी करते हो। अभिमान ने अब अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि कुछ भी हो वो अपनी गिलहरी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसने गहरी सांस ली और बहुत आराम से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, देखो मैंने तुम्हारी साड़ी पर पैर नहीं रखा। आराध्या गुस्से में बोली, मैंने देखा था तुमने मेरी साड़ी पर पैर रखा था। अभिमान ने फिर से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, तो गलती से रख दिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मिर्च खिला दो। और एक और बात, आज के बाद मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत की ना तो ऐसे ही जवाब मिलेगा, समझी। इतना कहकर उसने आराध्या को छोड़ दिया और बाहर की तरफ जाने लगा। आराध्या भी गुस्से में बोली, और आज के बाद तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश की ना तो सच कहती हूँ अभिमान, मैं भी भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। अभिमान पलटा और उंगली दिखाकर आराध्या को वार्न करते हुए बोला, मुझसे दूरी बनाकर रखो वरना बर्बाद हो जाओगी। आराध्या भी दांत पीसते हुए बोली, पर बहुत तो तुमने मुझे उसी रात कर दिया था, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे खोने का मुझे डर हो। अभिमान ने गुस्से में एक वास उठाया और जमीन पर दे मारा। आराध्या एक सेकंड के लिए डर गई, फिर अभिमान ने आराध्या को सुलगती हुई आंखों से देखा और वहां से चला गया। उसके जाते ही आराध्या दीवार से सटकर बैठ गई और रोने लगी। अभिमान बाहर आया, बाहर आते ही उसने देखा तो देव के अलावा सब ऑफिस जा चुके थे। अभिमान बोला, चलो हम भी चलते हैं। देव ने अपना लैपटॉप का बैग उठाया और वो अभिमान के साथ बाहर की तरफ जाने लगा और तभी पीछे से आर्या ने अभिमान को रोकते हुए कहा, तुम ऑफिस जा रहे हो? मैं मना नहीं करती लेकिन जल्दी आ जाना, आज आराध्या को पग फेरे की रस्म के लिए अनिरुद्ध के घर लेकर जाना है। अभिमान ने पलटकर आर्या को देखा। अभिमान कुछ बोलता उससे पहले ही आर्या बोली, मना मत करना वरना मैं तुम्हारे पापा से बोल दूंगी और फिर तुम्हारे पापा अपने आप तुमसे डील करेंगे। अभिमान ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, तो ठीक है कह देना गिलहरी से तैयार रहेगी, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर वो देव के साथ वहां से चला गया। अनिरुद्ध तैयार हो चुका था, फिर वो शिवांगी के पास गया। उसने देखा तो शिवांगी कमरे में चक्कर लगा रही थी। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाई और शिवांगी के पास गया। उसने शिवांगी की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, तितली इतना नहीं चलते। शिवांगी कुछ नहीं बोली। अनिरुद्ध ने शिवांगी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, यार तुम कितनी पतली हो, तुम्हें उस सुखड़ी लड़की के कपड़े भी नहीं आ रहे। तुम जानती हो तुम किसके कपड़े पहन रही हो? आराध्या के। और मुझे लगता है कि आराध्या दुनिया की सबसे पतली लड़की है, लेकिन तुम तो आराध्या से भी ज्यादा पतली हो। डॉक्टर के पास ऐसे जाओगी? लेकिन मैं भी क्या करूं, एक सेकेंड, मैं तुम्हें लेकर कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो बाइक भी नहीं है और आराध्या की स्कूटी पहले वाले फ्लैट की पार्किंग में ही खड़ी है। यार अब क्या करूं? अनिरुद्ध शिवांगी को देखकर ये सब बोल रहा था और शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी के गाल पर हाथ रखकर कहा, चलो करते हैं कोई जुगाड़ और तुम्हारे लिए थोड़ी शॉपिंग भी करते हैं। ये ढीले ढाले कपड़े पहनकर मेरे साथ चलोगी तो कोई सोचेगा मैंने बांस पर कपड़े लटकाए हुए हैं। अनिरुद्ध ने अपना फोन निकाला और सीधा युग को कॉल किया। युग ने भी पहले ही रिंग में फोन उठाकर कहा, तू आज मेंशन क्यों नहीं आया? सब तुझे मिस कर रहे थे, खासकर तेरी बहन। अनिरुद्ध ने कहा, हाँ मैंने उसे मैसेज कर दिया था लेकिन एक काम था, प्लीज मना मत कर, बहुत जरूरी है। युग ने कहा, हाँ बोल क्या काम है? अनिरुद्ध बोला, मुझे तेरी बाइक चाहिए थी। युग ने हंसकर कहा, हाँ तो ले जाओ, मेंशन के बाहर खड़ी होगी। वैसे एक बात, तुम शिवाय मामू ने तुझे कितनी बार कहा है कि अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो उन्हें कह दिया कर, लेकिन तू अपनी खुददारी के चलते उनसे कुछ मांगता ही नहीं। अनिरुद्ध बोला, यार ये सारी बातें बाद में करेंगे, लेकिन मैं मेंशन जाकर तेरी बाइक नहीं ला सकता। कुछ ऐसा हो सकता है कि तू मेरे फ्लैट में बाइक ड्रॉप करवा दे। युग ने कहा, ठीक है मैं किसी ड्राइवर से कहता हूँ, वो तेरे फ्लैट में बाइक छोड़ देगा। अनिरुद्ध ने कहा, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच, लेकिन प्लीज किसी को बताना मत कि मैंने तेरी बाइक मांगी थी। और एक और बात, मैं तुझे एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, इस एड्रेस पर अपनी बाइक भेजना, क्योंकि शिवाय अंकल ने मुझे नया फ्लैट गिफ्ट किया है। युग ने हंसकर कहा, क्या बात है, शिवाय अंकल का फ्लैट ले लेगा लेकिन उनसे बाइक नहीं मांगेगा। अनिरुद्ध ने भी हंसकर कहा, अच्छा भाई अब बोल दूंगा शिवाय अंकल से कि मुझे एक बाइक दिला दे। इतना कहकर अनिरुद्ध ने कॉल कट कर दिया। आधे घंटे बाद अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर पार्किंग एरिया में आया, वहां युग की बाइक खड़ी हुई थी। अनिरुद्ध ने बाइक देखी और फिर शिवांगी को देखकर कहा, तितली तुम्हें बाइक पर बैठना आता है? शिवांगी तो हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी, उसे तो समझ ही नहीं आया कि अनिरुद्ध ने उससे क्या पूछा। अनिरुद्ध ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें कैसे आता होगा, लेकिन तुम्हें बैठाऊं कैसे? पीछे बैठाऊंगा तुम गिर जाओगी, आगे बैठाऊंगा तो बाइक कैसे चलाऊंगा? कुछ सोचकर अनिरुद्ध ने शिवांगी को अपने आगे बैठा लिया और उसके पैर अपनी कमर पर लपेट दिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे राजवीर ने रूही को बैठाया था। फिर उसने बुलेट स्टार्ट की और वहां से शिवांगी को लेकर चला गया। करीब आधे घंटे बाद अनिरुद्ध ने बुलेट एक अस्पताल के बाहर रोकी, अवनीत जिस अस्पताल में डॉक्टर था। अगले ही पल अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर एक कैबिन में बैठा हुआ था और तभी कैबिन का गेट खुला। अवनीत ने अनिरुद्ध को देखा तो दोनों हाथ फैलाकर कहा, अरे यार कभी हमसे मिलने आ जाया कर, पार्टी में भी दूर दूर रहता है। कल भी मैं पूछ रहा था कि अनिरुद्ध कब गया तो सब ने कहा कि वो फेरे होते ही चला गया। भला ये क्या बात हुई? ठीक है तेरी और अभिमान की नहीं बनती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी से भी बात नहीं करेगा। अनिरुद्ध अपनी चेयर से खड़ा हुआ, उसने सीधा जाकर अवनीत को गले लगाकर कहा, जीजू थोड़ा बिजी था और वैसे भी मैं आराध्या को खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता था, बस इसीलिए वहां से जल्दी चला आया। अवनीत की नजर शिवांगी पर गई जो चुपचाप सहमी हुई सी बैठी हुई थी। अवनीत कुछ देर तक तो शिवांगी को ही देखता रहा, शिवांगी के अंदर वीरा की छवि नजर आती थी। कुछ देर के लिए तो अवनीत ठहर सा गया, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बहन उसके सामने बैठी है। लेकिन अगले ही पल उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और अनिरुद्ध को देखकर बोला, तो ये है वो लड़की? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जीजू यही है। कौन है, कहाँ से आई है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपको फोन कर बताया था ना किसी को बताना मत। अब फिलहाल तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं चाहता हूँ कि जब इसकी फैमिली इसे लेने आए तब तक ये पूरी ठीक हो जाए, नहीं तो क्या पता इसकी फैमिली मुझे गलत समझ ले और मुझ पर केस कर दे। अवनीत अनिरुद्ध की बात सुन रहा था लेकिन उसका ध्यान शिवांगी पर ही था। वो धीरे कदमों से शिवांगी के पास गया तो शिवांगी थोड़ा डर गई। अवनीत ने अपना एक हाथ शिवांगी की तरफ बढ़ाया और बहुत प्यार से बोला, नाम क्या है तुम्हारा? शिवांगी कुछ नहीं बोली। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखकर कहा, डॉक्टर साहब कुछ पूछ रहे हैं, नाम बताओ, मैंने घर में बताया था ना तुम्हारा नाम, नाम बताओ क्या है नाम तुम्हारा। शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखा और फिर अवनीत की ओर देखकर बोली, तितली, मैं तितली, वो अनिरुद्ध। इतना कहकर शिवांगी ने अनिरुद्ध की तरफ इशारा किया। शिवांगी ने यह बात इतनी मासूमियत से कही थी कि अवनीत और अनिरुद्ध दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अवनीत तो शिवांगी को पहचान नहीं पाया, शिवांगी जब किडनैप हुई थी तो बहुत छोटी थी और अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और वैसे भी उसकी हालत बहुत बुरी थी, शायद उसे आर्या शिवाय भी देखे तो पहचान ना पाए। अवनीत ने शिवांगी का हाथ पकड़ा, शिवांगी ने डर के मारे अपना हाथ पीछे खींच लिया। अवनीत ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और वो जल्दी से शिवांगी के पास आया, उसने शिवांगी को पीछे से बहुत प्यार से पकड़ा और बोला, तितली मैंने कहा था ना डॉक्टर के पास चलेंगे, ये डॉक्टर ये तुम्हारा चेकअप करेंगे। शिवांगी ने हैरानी से अनिरुद्ध को देखा लेकिन कुछ बोली नहीं, बस आंखें नम कर ली। शिवांगी अपने इमोशंस बता नहीं सकती थी, ना ही उसे बताना आता था, लेकिन अनिरुद्ध शिवांगी को समझाते हुए बोला, तितली कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इतना कहकर उसने शिवांगी का हाथ अवनीत के हाथ में रख दिया। अवनीत ने शिवांगी का हाथ उलट पलट कर देखा, फिर उसने शिवांगी की आंखों में टॉर्च मार कर देखा, शिवांगी के बॉडी का निरीक्षण किया, फिर उसने एक नर्स को अपने कैबिन में बुलाया और उसे देखकर बोला, इस लड़की का चेकअप करना है। फिर उसने एक पेज पर बहुत सारे चेकअप लिखकर उस नर्स के हाथ में पकड़ा दिए। उस नर्स ने उस लिस्ट को देखकर कहा, सर इतने सारे चेकअप? अवनीत बोला, हाँ इतने सारे, और ये सब आज ही हो जाने चाहिए, मुझे कल तक उनकी रिपोर्ट चाहिए। नर्स ने हाँ में गर्दन हिलाई, फिर उसने शिवांगी को देखकर कहा, चलिए आपका चेकअप होना है। लेकिन शिवांगी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता था, वो तो चुपचाप चेयर पर बैठी रही। उसने तो कसकर अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा हुआ था। अवनीत ने शिवांगी के हाथों को पकड़कर बहुत प्यार से कहा, जाओ तितली, उनके साथ जाओ। शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया, उसने अनिरुद्ध का हाथ और ज्यादा कसकर पकड़ लिया। अवनीत ने अनिरुद्ध की ओर देखा और अनिरुद्ध ने हां में गर्दन हिला दी। फिर उसने शिवांगी के दोनों हाथ पकड़कर उसे उठाया और नर्स के पास आकर बोला, चलो, ये मेरे बिना नहीं जाएगी। अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर नर्स के साथ चला गया। नर्स उन दोनों को एक कमरे में लेकर आई और अनिरुद्ध को देखकर बोली, आप बाहर जाइए, हमें इनका बॉडी चेकअप करना है। अनिरुद्ध जैसे ही शिवांगी को छोड़कर जाने लगा, शिवांगी हाथ पैर मारने लगी और नर्स को देखकर बोली, अनिरुद्ध जाइए, अनिरुद्ध जाइए। वो इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे कोई पागल हो। नर्स उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवांगी नर्स से कंट्रोल नहीं हुई। थक हार कर नर्स ने अनिरुद्ध को आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर अनिरुद्ध, अंदर आ जाइए। नर्स की आवाज सुनकर अनिरुद्ध अंदर आया तो शिवांगी झट से भागकर अनिरुद्ध के पास आई और उसने अनिरुद्ध को गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने शिवांगी को संभालते हुए कहा, क्या हुआ तितली, चिल्ला क्यों रही थी? मैंने कहा था ना, डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप होगा। क्या अनिरुद्ध शिवांगी का ट्रीटमेंट करवा लेगा?